50 χρόνια πριν, το Τσιφτετέλη που ακούμε από κάτω είναι το γνωστό τραγούδι για τον Τσε Γκεβάρα, 50 χρόνια πριν, σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου, εκτελείται ο επαναστάτης, κομμουνιστής, βάλτε ό,τι θέλετε, και τα δύο ισχύανε και σε μεγάλο βαθμό, Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, όπως τον έχουμε μάθει όλοι, γεννήθηκε στο Ροσάριο της Αργεντινής, 14 Ιουνίου του 1928, σπούδασε ιατρική. Με το που τελείωσε, πήρε ένα φίλο του και την περίφημη μοτοσυκλέτα και γύρισαν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τα ημερολόγια μοτοσυκλέτας, μια πολύ ωραία ταινία, το αποτυπώνει αυτό ανάγλυφα. Ήρθε εκεί σε επαφή με τους κοινωνικούς αγώνες και τις επαναστατικές ιδέες, αυτές οι κακές επαναστατικές ιδέες. Το 1953 βρέθηκε στη Γουατεμάλα, εκεί γνωρίστηκε με τον Φιντέλ Κάστρο για να αποδείξει ότι οι φιλίες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή τη ζωή. Μετά πολλά πήγε στην Κούβα, μετά εντάχθηκε στις κουβανικές επαναστατικές ομάδες, διοίκησε και λίγο εκεί τη χώρα, έφυγε όμως, δεν του φτάναν όλα αυτά και βρέθηκε μετά από κάποιες χώρες και ακόμη και Αφρική, βρέθηκε στην Βολιβία. Μετά την τελευταία μάχη, 8 Οκτώβρη ήταν το 1967, ο Τσε πληγωμένος στο ένα πόδι και με το όπλο του κατεστραμμένο πιάστηκε κατά πέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δολοφονήθηκε την επομένη, 9 Οκτωβρίου. Το σώμα του θάφτηκε σε μυστικό τόπο, ο οποίος αποκαλύφθηκε μόλις 28 Ιουνίου του 1997. Δεν ήθελα με τίποτα οι Αμερικανοί να ξέρει ο κόσμος που έχει ταφεί ο Τσε Γκεβάρα. Το κατάφεραν αυτό για πολύ καιρό να μην ξέρει πού είναι το άψυχο σώμα του, όμως δεν κατάφεραν ο Τσε Γκεβάρα να είναι πάντα παρόν σε αγώνες, στο δρόμο, στις απεργίες, στα μπλουζάκια, στα καπέλα των νέων ανθρώπων. Είναι πάντα μπροστά και είναι πάντα παρόν. Τελείωσε και το Τσιφτετέλη που είναι, όχι, παίζει ακόμα από κάτω, πολύ ωραία και διακριτικά. Σε αυτά τα μπλουζάκια να μείνουμε λίγο, γιατί κάποιοι νέοι σε αυτόν τον τόπο εμπνεύστηκαν από τον Τσε Γκεβάρα. Ένας νέος τώρα τέτοιος ακολουθεί. Όταν ήμουν μαθητής, είχα μια συνδικαλιστική δράση. Δηλαδή, είχα φτάσει να μιλάω και μέχρι στα προπήλαια, σε αυτές τις συγκεντρώσεις στο τέλος της δεκαετίας 70. Κομματική, συνδικαλιστική, δημοκρατική. Ήμουνα τότε Πασόκ. Αλλά ένα παράξενο Πασόκ. Με διαγράψανε μόλις βγήκε το Πασόκ για επαναστατικές ιδέες. Είχα μια πολιτική δράση τότε. Κολούσα φύσες στη Δυτική Αθήνα, στο ποτάμι. Και ονειρευόμουν ένα πολιτικό σύστημα που ήταν το πολιτικό σύστημα του Τσε Γκεβάρα. Κάτι πολύ επαναστατικό για τη χώρα. Με διαγράψανε μόλις βγήκε το Πασόκ για επαναστατικές ιδέες. Εδώ είναι ο άλλος νέος που εμπνεύστηκε από τον Τσε Γκεβάρα, σίγουρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώτος ήταν ο Σταύρος Θοδωράκης, διαγράφει από το Πασόκ το 81 για επαναστατική δράση, γιατί όπως ο ίδιος είπε, κολούσε αφίσες στη Δυτική Αθήνα. Αυτό κι αν είναι επανάσταση, αυτό κι αν είναι επαναστατική δράση. Τώρα διεκδικεί την προεδρία και του Πασόκ, όχι μόνο του Πασόκ, γιατί όλοι αυτοί μαζί λέγονται Δημοκρατική Συμπαράταξη, σε μια προσπάθεια να ξεπλύνουν ό,τι μπορεί να ξεπληθεί και να κρύψουν ό,τι μπορεί να κρυφτεί. Την ντροπή κυρίως, αν υπάρχει τέτοια σε αυτούς τους τύπους εκεί της Δημοκρατικής Συμπαρατάξεως. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο δεύτερος που εμπνεύστηκε, νομίζω ακόμη εμπνέεται, αν δει κανείς το τι εφαρμόζει, ας πούμε, το νεοφιλελεύθερο μνημόνιο, σίγουρα είναι απευθείας έμπνευση από τα όσα ο Τσε Γκεβάρα έκανε, πραγματοποίησε, ονειρεύτηκε, δήλωσε σε αυτήν την ζωή. Και όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας εμπνέεται, τα κάνει και πολύ καλά και αποκτά και εμπειρία, όπως ο ίδιος είπε. Δεν είμαστε μάγοι, ούτε μαθητευόμενοι μάγοι. Ξέρετε, δεν θέλω να το πενευθώ, αλλά θαρώ πως τα δυο αυτά δύσκολα, δυόμιση αυτά δύσκολα χρόνια ήταν χρόνια διαχείρισης πολύ δύσκολων κρίσεων. Και έχουν συσσωρεύσει μια εμπειρία που ενδεχομένως άλλοι πρωθυπουργοί δεν την έχουν αποκτήσει, έχοντας κάνει όχι χρόνια δύο, δεκαετίες δύο. Έχουν συσσωρεύσει μια εμπειρία που ενδεχομένως άλλοι πρωθυπουργοί δεν την έχουν αποκτήσει. Para verte, aquí se queda la clara. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά θετικό momentum για την ελληνική οικονομία. Πολύ μεγάλη επιτυχία και μπράβο του που βρισκόμαστε σε αυτό το momentum, αφού διαχειρίστηκε με εξίσου μεγάλη επιτυχία τις κρίσεις που ο ίδιος δημιούργησε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια και έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και στην εφαρμογή μνημονίων σε σχέση με τον Σαμαρά και τον Γιώργο Παπανδρέου, που ήταν οι δύο εκλεγμένοι. Εκλεγμένοι, ναι, και οι δύο πρωθυπουργοί των μνημονίων, γιατί είχαμε και κάτι μεσοδιαστήματα με μη εκλεγμένους. Έτσι λοιπόν, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας καμαρώνει που εφαρμόζει τα μνημόνια και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στα όρια της επαναστατικής εμπειρίας, όχι τέτοια σαν του Σταύρου Θεοδωράκη, αλλά καλύτερη, γιατί είναι εφαρμοσμένη πολιτική προς όφελος, ξέρουν όλοι. Πιανού όφελος εξυπηρετείται από όλα αυτά. Κάνει προσπάθειες ο Αλέξης Τσίπρας, ό,τι μπορεί, και έχουμε και αποτελέσματα. Όλοι οι δείκτες λένε ότι πάνε καλά. Δίνει συγχαρητήρια ο Σόιμπλε, δίνει συγχαρητήρια ο Ντάισεμπλουμ, δίνει συγχαρητήρια η βιομηχανία της χώρας. Τα ίδια συγχαρητήρια δεν τα δίνουν όλοι από κάτω σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν κρίνουν αυτοί τα όσα θα γίνουν, αλλά αυτοί που μόλις αναφέραμε κρίνουν το τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει όμως μία πιθανότητα. Όπως ο ίδιος ο Αλέξης μας αποκαλύπτει, όλα αυτά να μην τελικά αποδώσουν αυτά που πρέπει. Το είπε ο ίδιος, είναι αμοντάριστο και έδωσε και ένα νέο χαρακτηρισμό στην έρμη την ανάπτυξη. Η άνεργη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δηλαδή αυτή, γιατί υπάρχει και αυτή η προοπτική μπροστά μας, αυτό το ενδεχόμενο, να πετύχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα ψηλούς, χωρίς αυτό να έχει καμία αντανάκλαση στη μείωση των δικτών της ανεργίας. Γιατί υπάρχει και αυτή η προοπτική μπροστά μας, αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί υπάρχει και αυτή η προοπτική μπροστά μας, αυτό το ενδεχόμενο, να πετύχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα ψηλούς, χωρίς αυτό να έχει καμία αντανάκλαση στη μείωση των δικτών της ανεργίας. Αποκλείεται. Πουθενά δεν συμβαίνει αυτό σε χώρες του δυτικού κόσμου. Πάντα η ανάπτυξη είναι προς όφελος των πολλών, πάντα οι πολλοί βρίσκουν δουλειά, δεν υπάρχει ανεργία, μηδενίζεται η ανεργία. Οπότε όλα αυτά που λέει εδώ, όλο αυτό που περιγράφει ως ενδεχόμενο, καταρχήν έχει συμβεί, πρέπει κάποιος να του πει, υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, γιατί οι δείκτες γυρίζουν, αλλά δεν έχει γυρίσει η ζωή των πολλών. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Όπως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο και στην Ισπανία, ένας από τους 10 λόγους που εξεγείρονται εκεί με το δικό τους τρόπο, και στην ίδια τη Γερμανία, ενώ υπάρχουν οι δείκτες και περνάνε ευημερούν, όπως λέγανε και παλιά, και τα νούμερα γενικότερα, οι άνθρωποι και οι ζωές των ανθρώπων δεν ευημερούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σχεδόν είναι αντιστρόφως ανάλογα, και αυτή είναι η σχέση που ενώνει αυτά τα δύο. Έχει έρθει και στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο, θα γίνει νόμος αύριο από ό,τι φαίνεται, για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Οι συζητήσεις πολλές. Είναι ένα θέμα γενικώς που πολλοί κόσμος δεν το πολύ γνωρίζει, την ουσία του θέματος, όχι το νομοσχέδιο. Την ουσία του θέματος, και αυτό δημιουργεί κάποιες παρεξηγήσεις όταν κάποιος τοποθετείται, τα ερμηνεύει με τα δικά του στοιχεία, τη δική του οπτική, φυσιολογικό μέχρι κάποιο βαθμό. Δεν ακούει κανείς τους ειδικούς ή τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σε αυτόν τον τόπο. Έτσι γίνονται οι διάλογοι. Και κυρίως δεν ακούμε το Θεό. Όταν κάνουμε τα DNA ενός νεκρού ή ενός ζωντανού, ο άρενας έχει χρωματοσώματα ζεύγους. Η γυναίκα έχει χι-χι. Μετά από 300 χρόνια, αν κάνουμε το DNA αυτών των ανθρώπων, πάλι το ίδιο. Ο Άρεν θα είναι χύψη και η γυναίκα χύχη. Άρα πάμε κόντρα στο Θεό. Ψηλάκι πάνω, ρίξε λιγάκι του μπέκι, θεούλη μου, στον αργύλεμα πάνω. ρίξε λιγάκι του μπεκί, θεούλη μου, στον αργύλε μα πάνω. Άρα πάμε κόντρα στο Θεό. Εμείς για να μην πάμε κόντρα στο Θεό και εξαιτίας αυτού του λόγου που αναφέρει εδώ ο Βασίλης Λεβέντης, αν δεν τον καταλάβατε, βάζαμε την σχετική προσευχή, διότι δεν είναι εποχές τώρα να πηγαίνουμε και κόντρα στο Θεό. Τόσες κόντρες πρέπει να τα σταματήσουμε αυτά, γιατί το λέει και ο Βασίλης Λεβέντης. Δεν πρέπει κάποιος να πηγαίνει κόντρα στον Θεό, γιατί ο Θεός θυμώνει. Είναι από αυτούς που αμέσως τα σημειώνει, τα κρατάει, τα θυμάται και εκδικείται με το παραμικρό. Οτιδήποτε γίνεται κακό στη ζωή όλου του πλανήτη είναι εκδίκηση για κάτι που έχει κάνει κάποιος επειδή πήγε κόντρα στο Θεό. Οπότε να συνεχίσουμε την προσευχή. Έχει μέσα στις εκκλησιάς τις σκοτεινές καμάρες. Ανάψαμε δυο τσιγαριές, θεούλη μου, σαν να τάνε λαμπάδες. Ανάψαμε δυο τσιγαριές, θεούλη μου, σαν να τάνε λαμπάδες. Η Δημοκρατία θα κατεβεί μόνη της στις εκλογές. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας. Όχι τα windows, τα παράθυρα, είπε ο άνθρωπος. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας θα ανοίγει. Κάνει κάτι δηλαδή που το έχει κάνει και ο Σαμαράς, το έχει κάνει και ο Αβραμόπουλος από τη θέση που ήταν, το έχει κάνει και ο Καραμαλής, το έχει πει και ο Χατζηδάκης. Όλοι μαζί ανοίγουν πόρτες και παράθυρα. Όποιος περνάει από το Μοσχάτο, ας κάνει ό,τι μπορεί αφού βλέπει ανοιχτά τις πόρτες και τα παράθυρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη. Δεν είναι απλά ένα κόμμα. Έχει ανοιχτές πόρτες, παράθυρα. Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους. Θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Είμαστε ανοιχτοί να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε ένα συνέδριο ουσίας, ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα. Αλλά και οι ληστές ανοίγουν πόρτες και παράθυρα, αλλά δεν βγαίνουν να το διατυμπανίσουν, δεν το λένε τόσο καθαρά, εκτός αν μιλάμε για ληστές και εδώ, αλλά δεν έχουν τέτοια όψη γιατί φοράνε γραβάτα. Οπότε δεν είναι, όχι, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας ληστές, ανοίγουν πόρτες και παράθυρα, όχι ξανά τα γουίντους που μόλις κλείσανε, το ακούσατε, τα κανονικά παράθυρα και τις κανονικές πόρτες. Είναι πολύ έμπειρος ο Αλέξης Τσίπρας και καμαρώνει γι' αυτό. Τον ακούσαμε λίγο πριν, γιατί έχει αποκτήσει εμπειρία με τις σκληρές μάχες και διαπραγματεύσεις. Βέβαια, από μόνος του κάποιος δεν γίνεται σκληρός και επιτυχημένος επειδή συμμετείχε σε σκληρές μάχες και διαπραγματεύσεις. Έχει σημασία και το αποτέλεσμα της σκληρής μάχης και διαπραγμάτευσης. Γιατί άμα χάνεις συνεχώς, κάποια εμπειρία την αποκτάς. Όντως, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο σε όλα αυτά. Όταν μάλιστα εκπροσωπείς και 10 εκατομμύρια ψυχές από πίσω, ή λαό όπως τον λέμε, είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά το αφήνουμε στην άκρη. Είναι έμπειρος, το είπε ο ίδιος, άρα έτσι νιώθει. Πολύ ευχάριστο για αυτόν. Ευχάριστη κατάσταση και για όλους εμάς να έχουμε έναν έμπειρο στο τιμόνι της χώρας, εκτός όμως από έμπειρος είναι και τολμηρός. Αρχίζουν να αποδίδουν και οι δραστικές μεταρρυθμίσεις που εισάγαμε, μεταρρυθμίσεις που όλοι διαπίστωναν την αγκαιότητά τους, όμως εμείς τολμήσαμε να τις υλοποιήσουμε. Μπράβο! Που όλοι διαπίστωναν την αγκαιότητά τους, όμως εμείς τολμήσαμε. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Εμείς τολμήσαμε. Τολμώ μέσα στο τούνελ που περνά. Εμείς τολμήσαμε. Τολμώ να είμαι αντίλαλος δικό σου σ' αγάπω. Τολμώ. Αν τολμήσουν να ζητήσουν την υπογραφή μας στα μνημόνια τους, θα πάρουν εκ νέου την απάντηση που πήραν και την προηγούμενη φορά. Έλεγε κάποτε ο Αλέξης Τσίπρας να μην τολμήσουν να ζητήσουν υπογραφές και τώρα καμαρώνει επειδή βάζει τον εαυτό του σε αυτούς που τόλμησαν. Αυτός και η Μαρινέλα, δύο έχουμε σε αυτόν τον τόπο, οι οποίοι έχουν τολμήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα η Μαρινέλα πέρασε και από ένα ναρκοπαίδιο, όπως μόλις ακούσαμε να καταθέτει συντρόφισσα, σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν μίλησε για ναρκοπαίδια, μιλάει μόνο για κάτι συμφωνίες και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Κάποτε παλιότερα είχαμε φτιάξει ένα ηχητικό που περιέγραφε ακριβώς ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που τόλμησε να κάνει. Χρειάζονται πολύπλευρες και ριζικές μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η φορολογική ασυλία στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και στο μεγάλο πλούτο, η προστασία των ισχυρών απέναντι στο μικρό και μεσαίο ανταγωνισμό, για παράδειγμα, η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση της προστασίας στην εργασία, χρειάζονται πολύπλευρες και ριζικές μεταρρυθμίσεις. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Αυτά ακριβώς. Είναι μερικές από τις αυτές ακριβώς. Είναι μερικές από τις μεταρρυθμίσεις που έχει τολμήσει και έχει κάνει. Σε αυτές προσθέστε άλλες 10-15 και παραπάνω, γιατί συνεχώς ζητάνε οι ξένοι. Είναι ένα κριτήριο γενικότερα οι μεταρρυθμίσεις, η εξόντωση της ζωής των πολλών και μεταρρυθμίσεις που ωφελούν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες. Ποτέ το σύνολο του πληθυσμού και ποτέ τα λαϊκά στρώματα τα οποία ακούνε για μεταρρυθμίσεις, τις βλέπουν να περνάνε, πέφτουν στα κεφάλια τους, πληρώνουν για αυτές τις μεταρρυθμίσεις και ωφελούνται πάντα κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι ένα συστατικό, είναι στο manual του καπιταλισμού. Θα πληρώνουν οι πολλοί, θα ωφελούνται οι λίγοι, με πολύ απλά λόγια. Αλλά να μείνουμε σε αυτή τη διαβεβαίωση του Αλέξη ότι δεν πρέπει να τολμήσουν να ζητήσουν κάτι από αυτούς. Αν τολμήσουν να ζητήσουν την υπογραφή μας στα μνημόνια τους, θα πάρουν εκ νέου την απάντηση που πήραν και την προηγούμενη φορά. Ψάξτε αλλού. Τολμώ, όσα δεν τόλμησε κανείς, εγώ τολμώ, τολμώ. Οι δύο τολμήροι, η Μαρινέλα και ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια 211-200-8200 και εκεί σας περιμένει ένας πολύ τολμηρός να πείτε τις απόψεις σας, τολμηρός με την ευρύ έννοια. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Κατέρνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και εντός λίγων λεπτών είμαστε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά θετικό momentum για την ελληνική οικονομία. Όταν φούντωσε ο Αργυλές και έρθουμε σε δουμάνι, στην όλους τους αγγέλους σου Θεούλη μου να βουν τον Αλληνάνι. Αντίος κομαντάτε. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Στην όλους τους αγγέλους σου Θεούλη μου να βουν τον Αλληνάνι. Εκκλησία αγαπούμε τους πάντας, αγκαλιάζομαι τους πάντας, αλλά. Αυτό το ωραίο αλλά είναι ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σήμερα το πρωί βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, μίλησε για όλα αυτά που συζητάμε τις τελευταίες μέρες, γιατί η εκκλησία σε αυτόν τον τόπο έχει ψηφιστεί από τους πολίτες για να αποφασίσουν για τα νομοθετήματα. Έτσι λοιπόν βγήκε εκεί και όπως ακούσατε, εμείς αγαπάμε τους πάντες, αλλά. Και μόνο που μπαίνει το αλλά, νομίζω έχει τελειώσει όλη η έννοια του αγαπάτε αλλήλους, έχει ακυρωθεί εκείνη τη στιγμή που υπόθηκε. Ο Μητροπολίτης λοιπόν απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, μίλησε για αυτά που είπε ο Ραγκούσης, στις καταγγελίες, αν είναι δυνατόν. Περιμένουμε όμως την Τετάρτη που θα λήξει το πενταήμερο για να δούμε τι θα καταθέσει ο Ραγκούσης αναλυτικά με το φάκελο ή τους φακέλους που θα πάει εκεί, αν πάει. Ο Μητροπολίτης είπε για τους γκέι Μητροπολίτες. Θα ήθελα να πω με πάρα πολύ σεβασμό στον κύριο Ραγκούση ότι έπεσε σε μια μεγάλη παγίδα. Ποια είναι αυτή η παγίδα? Ότι ενώ διεκδικεί την προεδρία ενός κόμματος και φυσικά δι' αυτού διεκδικεί την διακυβέρνηση της χώρας, εμφανίζεται να γνωρίζει, όπως καταγγέλει τουλάχιστον, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει κακές προθέσεις, εμφανίζεται λοιπόν να καταγγέλει οι ιεράρχες της Εκκλησίας και ανωτάτους κληρικούς ότι βρίσκονται κάτω από αυτό το φοβερό πάθος της ομοφιλοφιλίας που για την Εκκλησία σημειωτέων αποτελεί κανονικό έγκλημα. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού, οι αποστολικοί και συνοδικοί κανόνες το κολλάζουν με την εσχάη των ποινών, την καθαίρεση. Αποβάλλεται από την Εκκλησία όποιος έχει τέτοιες συμπεριφορές. Και νέες θέσεις άπειρες στις διαδικασίες θα είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ μίλησε για όλα αυτά που ραγκούσεις για τους γκέι Μητροπολίτες. Αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν προφανώς τέτοιοι, γιατί αν υπήρχαν, καταρχήν είναι εγκληματίες, το είπε καθαρό άνθρωπος, το ακούσατε. Και άρα η Εκκλησία θα τους είχε πάψει με την εσχάτη των ποινών που είναι η καθαίρεση. Δεν έχει γίνει καμία καθαίρεση, άρα δεν έχουμε και το ανάποδο καθαρά, ξάστερα, χωρίς αποδείξεις, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Όμως ο Παπαδάκης τον πήγε μετά και στους γκέι πολίτες. Εμφανίζεται λοιπόν να γνωρίζει πρόσωπα. Και απλώς πιστός, και απλώς πιστός ή στους κόλπους της ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος. Και ο απλώς πιστός που εμφορείται και κατατρίχεται από ένα τέτοιο πάθος και δεν το αντιμετωπίζει με υπομονή, με πίστη, με δύναμη ψυχής και δεν το αντιπαλέει, αλλά παραδίδεται, όπως λέει ο Θείος Παύλος, δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον ζώντα Θεό. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ομοφιλόφιλοι οι οποίοι είναι χριστιανοί. Και ναι, μάλιστα, πάρα πολύ. Έτσι. Τότε οι άνθρωποι αυτοί, το να έχει κάποιος με τέτοια ροπή, ασφαλώς είναι ένα πρόβλημα ψυχοπαθολογίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχθεί το πάθος και θα διαπράξει το σοδομητισμό. Όποιος λοιπόν το κάνει αυτό, δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό. Τώρα τι πάθαμε! Δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό. Έχει κοινωνία και επικοινωνία με τον σύντροφό του, που αυτό από μόνο του είναι και λίγο θεϊκό, θα μπορούσε κάποιος να το πει. Τώρα όλα τα υπόλοιπα δεν τα σχολιάζουμε. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς έχει ξαναχτυπήσει για τέτοια θέματα. Συνεχώς χτυπάει για τέτοια θέματα. Όταν λέω χτυπάει, εμφανίζεται και λέει διάφορα. Οπότε τα δεχόμαστε όπως είναι, διότι μίλησε για αυτούς που εμφορούνται και κατατρίχονται από αυτό το πάθος, το οποίο είναι έγκλημα όταν συμβαίνει στους Μητροπολίτες. Άκουσες καθόλου το πρωί τους πρωινούς που είχαν μια σύνδεση με τον Παπαδάκη? Ποιους πρωινούς, δικούς μας? Ναι, οι πρωινοί κάναν μια σύνδεση με τον Παπαδάκη, στην τηλεόραση μάλλον, εκεί πέρα δεν κατάλαβα. Και είχε ένα γιατρό ο Παπαδάκης εκεί πέρα. Και τι λέει ο γιατρός και με πού φάνε? Λέει ότι δεν πρέπει, λέει, να αλλάζουμε έτσι εύκολα, λέει, το φύλο, λέει, στις ταυτότητες. Γιατί πας να κάνεις, λέει, μια σχέση. Πρέπει να ξέρεις τι φύλο ήταν πριν, λέει. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει και να σου πει ότι είναι γυναίκα, ενώ θα δεις την ταυτότητα εσύ ότι ήταν άντρας. Αν τα επιχειρήματα είναι 38, βλέπω, δεν είναι τώρα. Καταρχήν σίγουρα την έχει πάθει. Την έχει πατήσει σίγουρα. Πήγε για γυναίκα, του βγήκε Βαγγέλη. Και σου λέει τώρα με τον Βαγγέλη, με τον Βαγγέλη τι να κάνουμε. Ναι, και από εδώ και πέρα θα ζητάει ταυτότητες αυτός. Πριν κάνει σχέση, θα λέει φέρνει ταυτότητα να δω, είσαι όντως Μαρία ή μαζί Μάριος. Όπου θα πρέπει να περνάμε από το αστυνομικό τμήμα για να πάμε να γαμίσουμε. Να κάνουμε εξακρίβωση στοιχείων και μετά στο κρεβάτι. Ακρίβωση, ρε φίλε. Γιατρός τώρα, έτσι. Γιατρός, ναι, τι. Γιατί τα λένε αυτά συνήθως. Γεια σας. Γεια. Με τον Αποστόλη θα ήθελα να μιλήσω. Δεν γίνεται. Έχει κάποιο τηλέφωνο άλλο? Δεν έχει κάποιο τηλέφωνο, έχει κάτι θέματα άλλα. Θέλετε να του πω εγώ κάτι, ένα μήνυμα? Όχι, όχι, όχι, ευχαριστώ. Ποιος είναι, κάποιος φίλος του? Όχι, όχι, όχι. Για μια δουλειά τον ήθελα, δεν πειράζει. Τι δουλειά? Για μια δουλειά ψάχνει ένας φίλος. Α, ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ είμαι ο βοηθητικός του, το βαστάζος του. Έλα, έλα, Αποστόλη. Είμαι το PA που λέμε. Α, μπράβο, α, μπράβο, α, μπράβο. Θέλω να σε πάρει ένας φίλος εσύ και δεν μπορεί να πιάσει γραμμή με τίποτα. Λέω τι έγινε, ρε π***. Πες του να πάει να γραμμηθεί. Βρε, άντε γραμμίσου, άντε γραμμίσου. Είσαι ωραίος και τύπας, μα πού το πας, αν μ' αγαπάς, πήγαινε στη γη σου. Δεν παλεύει σωστά. Λοιπόν, Πούντος, τον έχεις δίπλα? Όχι, όχι, το μαλάκα δουλεύει. Και του λέω, πάρ' τηλέφωνο, ρε αρία μαλάκα, να μου βγάλεις γραμμή, αρχίζει για τίποτα. Και τα αφού δουλεύει, είναι σίγουρα μαλάκας. Εγώ που είχα να ρωτήσω και κάθομαι και ξύνομαι, γίνει καλύτερα. Ε, μα σκέψου πόσοι, ή σκέψου πόσοι αράζονται και τους ταΐζουν οι δικοί τους. Χαίστηκαν. Α, λοιπόν, έχει τον ουσό, άμα σε πάρει, θα του πω να πάρει τώρα τηλέφωνο. Πες του, ναι, εδώ είμαι. Το λένε Σωτήρη, εσύ δουλεύεις εκεί κανονικά, δεν ξέρει εκφωνητές και τα λοιπά για ιστορίες. Ο αδερφός σου δουλεύει σε κάποιο κοτσόβολο τέλος πάντων και τα λοιπά και θέλει να τον πάρει, να τον βάλει μέσα εκεί. Αυτός είναι ψυχτικός και ασχολείται με κουζίνες, λιμπύρια, αρχίδια, μύδια, όλα. Πάρ' τον να και φτιάξ' τον εσύ τώρα, ξέρεις θα του πεις μετά και τα σχετικά. Ναι. Θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή ακούω το σταθμό και ακούω έγκριτους δημοσιογράφους και παίρνουν την επικαιρότητα και διάφορα θέματα θα συζητάνε έτσι με βαριά καρδιά. Θέλω να κάνετε ένα ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω ακούσει ποτέ από ραδιοφωνικό σταθμό ή από τηλεόραση, να πείτε λίγο στο θέμα των καυστήμων, ιδίως στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί υπάρχει μια διαφορά μεσοσταθμική πάνω από 40, από 20 μέχρι 40 λεπτά. Είναι τα μεταφορικά γι' αυτό. Ποια μεταφορικά? Που μεταφέρονται. Γιατί έχει περισσότερη φθορά ένα φορτηγό στις Κυκλάδες που μπαίνει μέσα σε ένα καράβι και δεν έχει φθορά σε λάστιχα Από έναν που πηγαίνει στην Καστοριά. Πληρώνεις και το καράβι. Ναι, λοιπόν. Αυτά είναι τα παραπάνω. Γιατί οι εταιρείες δεν πληρώνουν την μεταφορά. Γιατί καπιταλισμός, γι' αυτό γιατί. Δεν είναι αυτό το. Αυτό είναι, πώς δεν είναι αυτό. Ναι, γιατί μπορούν και το κάνουν, τι εννοείται γιατί. Γιατί έτσι. Α, έτσι πάει. Πώς αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι δεν γίνει έτσι. Τι ψηφίσατε. Παίζει ρόλο. Δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει. Για σκεφτείτε το, μη μου πήρε, εντάξει. Αλλά μήπως σας δίνει απαντήσεις αυτό που ψηφίσατε. Όχι. Καλά. Μου δίνει. Γιατί και αυτοί που είναι τώρα ελεύθερη οικονομία πρεσβεύουν. Και αυτοί που ήταν ελεύθερη οικονομία πρεσβεύανε. Και οι εφοπλιστές ελεύθερη οικονομία πρεσβεύουν. Εντάξει, απλά δεν έχουν έρθει όλοι που θα μπορούσαν να έρθουν. Αυτοί που ήρθαν, τι διαφορετικό έχουν από τους προηγούμενους. Τίποτα. Αυτό. Άρα, εφόσον έχουμε ελεύθερη οικονομία, είναι ελεύθερο κάθε πρατήριο να ανεβάζει 20 λεπτά το καύσιμο, επειδή είναι εκτός Αθηνών. Λέτε να έχει αδικίες ο καπιταλισμός. Αρχίζουν να αποδίδουν και οι δραστικές μεταρρυθμίσεις που εισάγαμε, μεταρρυθμίσεις που όλοι διαπίστωναν την αγκαιότητά τους, όμως εμείς τολμήσαμε να τις υλοποιήσουμε. Μπράβο! Οι τολμηροί λοιπόν, αυτοί τόλμησαν να τις υλοποιήσουν. Καμαρώνει και γι' αυτό είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που τις έβριζε μέχρι πριν δύο χρόνια. Έλεγε ότι όταν έρθουμε εμείς τα πράγματα δεν θα κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Τώρα καμαρώνει και γι' αυτά, όπως καμαρώνει και για όλα τα υπόλοιπα, και γεννάται η πολύ απλή απορία, αφού ήταν έτοιμοι να εφαρμόσουν πρόγραμμα Θάτσερ, γιατί δεν πήγαιναν στη Νέα Δημοκρατία χρόνια πριν και τρογόντουσαν εκεί με στην Κουμουρδούρου και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τάχα μου καμονόντουσαν ότι είναι αριστεροί, το κάνουν και τώρα βέβαια. Χάσαν τόσα πολύτιμα χρόνια. Βλέπεις διάφορους υπουργούς που προθήμως ο Πιτσιόρλας, ο Σταθάκης, αυτοί δεν είναι αριστεροί. Είναι νεοφιλελεύθεροι, θατσερικοί, στον πυρήνα όμως της σκέψης και της πράξης της Θάτσερ. Παρόλα αυτά, στα χαρτιά, εδώ μιλάμε για θέματα ταυτότητας πολύ σοβαρά, στα χαρτιά δηλώνουν αριστεροί. Ακολουθεί Χιδαίος Βασίλης Λεβέντης για τα γνωστά θέματα των ημερών. Δηλαδή, ένα 18 τον δέχεστε να σας ψηφίσει, αλλά όχι είναι αυτό που γνωρίζετε. Ακούστε κάτι. Λέω, ερώτηση κάνω. Εγώ δεν έχω ξεκαθαρίσει το διάλογο. Όπως τον έκανε ο Θεός να με ψηφίζει. Όχι όπως τρελάθηκε ή όπως νοσηρά εσκέφτηκε. Δεν τρελάθηκε όμως, φιλόφιλος. Έχει κάποια συγκεκριμένα. Εντάξει, υπερασπίστε τους. Υπερασπίστε τους. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε μόλις πώς θέλει τις ψήφους από ποιους. Και πώς τους έκανε ο Θεός και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Επιμένει σε αυτό με το Θεό γενικώς, ήταν το βασικό του επιχείρημα του Μητροπολίτη Βασίλη Λεβέντη. Ως ο Βασίλης Λεβέντης, προστατεύω περισσότερο τους ομοφυλόφιλους. Να υπάρχουν, να παίρνουν συντάξεις, να λειτουργούν ελεύθερα, να εργάζονται. Δεν τους δίνω αυτό. Ξέρετε γιατί δεν τους δίνω? Γιατί δεν το δίνει ο Θεός. Όποιος πλάσει ο Θεός άρενα, πρέπει άρενα να πεθάνει. Μα έτσι τον έπλασε ο Θεός, όπως είναι τώρα, δεν τον έπλασε κάποιος άλλος, δεν είναι δική του επιλογή. Ο Θεός έπλασε τον έναν, ο Θεός έπλασε και τον άλλον, και όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή, δεν είναι όλα ίδια, ευτυχώς που δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχει τεράστια μεγάλη ποικιλία, αυτό είναι η βασική ομορφιά της συγκεκριμένης ζωής, δεν ξέρω για τις επόμενες, αν θα είναι όλα ίδια, μονότονα και μίζερα μου φαίνονται. Πάντως εδώ έτσι είναι, ο Θεός τα έκανε αυτά, ο Θεός έκανε και τα άλλα. Λοιπόν, για να το πω έτσι απλά και ομά. Πες το απλά για να το καταλάβουμε, γιατί τα νοήματα συνήθως δυσκολεύουν. Μπορεί να κυκλοφορεί κάτω από το τραπέζι, θα αφήνει, αλλά αυτό που μας συμφέρει και που θα πρέπει να ευημερίσουμε εμείς και όχι οι αριθμοί, είναι να μην δίνουμε καμία απόδειξη και να ζητάμε καμία απόδειξη από κανένα. Να πάει το ΑΕΠ 1 εκατομμύριο, να βγάλουμε 3.500 που είναι το πλεόνασμα, να σα δώσουμε να φεύγουμε. Δεν συμφέρει να κόβουμε καμία απόδειξη. Ας αναρτήσουν σε όλα τα μαγαζιά τους να διαπραγματευόμαστε την τιμή του κάθε είδους, της κάθε υπηρεσίας, χωρίς απόδειξη. Μου φαίνεται πολύ επιθετική αυτού του είδους η επανάσταση, δεν ξέρω. Δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Σε βλέπω πολύ αποφασισμένο και με προτάσεις στο μη. Μα δεν είναι επανάσταση αυτό. Αυτό είναι κλωτσιά, να πούμε στα αρχίδια τους. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι. Μπράβο σου.

για τέτοια. Ενώ λοιπόν οι Μητροπολίτες τρέχουν αμέσως να καταδικάσουν όλους αυτούς που θα ψηφίσουν, τους απαγορεύει μάλιστα και την είσοδο στην Εκκλησία, είπε πιο κάτω. Γενικώς την ταυτότητα φύλου, χαρακτηρισμούς, όλα αυτά είναι πολύ πρόθυμοι. Δεν ήταν καθόλου πρόθυμοι να πει κάτι για αυτά που έγιναν στον Ασπρόπυργο προχτές. Τάγμα εφόδου φασιστοειδών στον Ασπρόπυργο προχώρησε σε οργανωμένη δολοφονική επίθεση εναντίον μεταναστών εργατών γης. Στον Ασπρόπυργο υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Μια πενταμελή ομάδα φασιστών επιτέθηκε με σιδηρογροθιές κατά δύο εργατών, την ώρα που βρίσκονταν μάλιστα στο θερμοκήπιο και δούλευαν. Τρεις κύκλωσαν τον έναν από αυτούς, τον Ασφάκ Μαχμούτ, και άρχισαν να του καταφέρουν δολοφονικά χτυπήματα στο πρόσωπο, μαχαιρώνοντάς τον λίγα εκατοστά κάτω από το μάτι, ενώ άλλοι δύο ξυλοκόπησαν τον δεύτερο μετανάστη εργάτη, τον Βακάς Χουσέιν. Γενικώς στην περιοχή υπάρχουν και λέγονται πολλά. Αυτά είναι πράξεις. Για άλλη μια φορά ο φασισμός ξαναχτύπησε. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φίδι αγκύλωτο, παυλοφύσα, τρεις πληγές φορώ. Απτουλμάναν, δεκαγμές μετρώ. Η σκισμένη φλέβα μου κοίτα μες στο αίμα τον Σακτζάτ Λουκμάν. Μαύρη αυγή ξέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φίδι αγκύλωτο. Απ' τη σάπια μητέρα των αστών, ρουπακιάδες, τάγματα φιδιών, του λυκών του καπιταλισμού, που μισούν το δίκιο του λαού. Το φασισμό πατά στο λαιμό, το φασισμό πατά στο λαιμό, του φασίστα χέρι αν σηκωθεί, την πυγμή του καπιταλιστή δοκιμάζει πάνω στο λαό, που τον θέλει έρμο και σκυφτό. Αυτά λοιπόν, το τραγούδι είναι «Η Μαύρη Αυγή» από τους Υπεραστικούς, με έναν σκληρό στίχο, πάντα ευθύ, straight, επειδή είναι και πολύ της μόδας οι χαρακτηρισμοί και οι λέξεις όλες αυτές που μεταξύ των άλλων έχουν χάσει όλα το νόημά τους. Η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσει κάποιος κατά του φασισμού είναι το νόημα των λέξεων, οι έννοιες. Κάποτε μπορούσαμε, επικοινωνήσαμε, γι' αυτό ανακαλύφθηκαν όλα αυτά. Τώρα έχουν χάσει τελείως το νόημα λόγω της υπερχρήσης, λόγω της στρεβλής χρήσης. Λόγω. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, με όλα αυτά που λέτε και μιλάτε στον άλλον μέσα. Μας πάει στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης για όλα τα νέα, τι ακριβώς έχει συμβεί, τι έχει γίνει, τι θα γίνει, γιατί γίνονται διάφορα και στη Βαρκελόνη και στην Αμερική και στη Συρία. Πόλεμος έχει αρχίσει με διάφορες προεκτάσεις που αυτό μπορεί να έχει και τα ζούμε και θα τα ζήσουμε, γιατί οι ίδιες κυβερνήσεις δίνουν μάχη για τους πρόσφυγες, αλλά με τον πόλεμο που κάνουν εκεί θα ξαναφορτωθούν οι καραβιές για να βρουν οι άνθρωποι στον ήλιο μοίρα. Με αυτά κλείνουμε. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έχουν περάσει τρεις ημέρες και όχι δύο που υποθύμιος που δεν μιλήσαμε και δεν μπορώ παρά να ρωτήσω. Ανάρρωσες από την Λαρά? Πέτυχε το Botox? Έκανα το εμβόλιο. Έκανες το εμβόλιο του Botox, τέλειο, το οποίο περνάει και η Λαρά. Δηλαδή κάντε Botox τα παιδιά σας, θα τους κοπεί η Λαρά. Μια μέρα έλειψες και ούτε η εκπομπή ανέβηκε στο site. Παιδί μου, άμα λείψω εγώ καταστρέφεται το σύμπαν. Ήσουν ο γνωστός Δημήτρης Βενιέρης, δάσκαλος στο 4ο Δημοτικό Κερατσινίου, σωστά? Ήμουνε, ναι. Στο 5ο Δημοτικό Κερατσινίου όμως, δάσκαλοι καλούνται από τον εισαγγελέα σε απολογία, επειδή έκαναν μάθημα σε προσφυγόπουλα. Έλεος και αυτοί. Καλά τους έκανε. Κανονικά και προφυλακιστέ για 18 μήνο θα έπρεπε να είναι. Σε προσφυγόπουλα. Σε προσφυγόπουλα, ναι. Εντάξει. Είναι μια καταγγελία ανώνυμη κάποιου γονέα. Και καλεί ο εισαγγελέας σε δασκάλους, επειδή έκαναν, λειτουργήσαν απογευματινά τμήματα για προσφυγόπουλα την περσινή σχολική χρονιά. Και εκτός ωραρίου σχολείου, δηλαδή δεν είναι ότι μείωσαν το μάθημα των Ελληνόπουλων για να κάνουν, το έκαναν στον ελεύθερο του χρόνο. Σε απογευματινές ώρες, ναι. Εντάξει. Νέα δικαιοσύνη. Και άλλα μνημόνια. Για να βάλουμε μυαλό. Ένα δάσκαλο της προκοπής δεν έχουμε. Και κάτι τελευταίο θα πω λίγο για τον παπάρα τον Τζάρτα. Δεν το πολύ σχολιάσατε χθες, σωστά. Ε, τι να πούμε, είπαμε λίγο, τι να πεις τώρα. Εντάξει, ναι, είναι ένα μόρφωτο ταγάρι, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Μη φανεί καθόλου τον υποστηρίζω, σου λέω τον έχω κράξει εγώ. Αλλά από κάτι άλλου, δίθεν προοδευτικού, δίθεν δημοκρατικού, σαν τον Νικολαίδη, σαν τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο, τον δίθεν αριστερό μπασκετμπολίστα, σαν τον Σοκράτη τον Παπασταθόπουλο, τον Γερμανό, όπου μα έλεγε μην κατηγορείτε του Γερμανού, καλύτερα να του θαυμάζουμε και να του αντιγράφουμε. Πες και για τον Κατίδη και για τον Κατίδη. Άλλο Κατίδη και αυτό. Ένα αμόρφωτο βλάχικο ταγάρι ήταν. Δεν ήταν ότι είχε άποψη. Εγώ αυτοί που σου λέω είναι άνθρωποι που το παίζουν αριστεροί και προοδευτικοί και κάτι πολίτε. Και όταν γινόταν το δημοψήφισμα, βγαίνανε και λέγανε ψηφίστε ναι, γιατί χωρίς Ευρώπη δεν μπορούμε, γιατί είμαστε τεμπέληδες και γιατί οι Ευρωπαίοι μας συντηρούν. Το ξαναλέω. Καμία υποστήριξη στον Τζάρτα, αλλά μην μας βγαίνουν προοδευτικοί και δημοκρατικοί όλοι οι άλλοι. Όλα τα λαμόγια που το παίρνουν. Να σου πω και στο κάτω-κάτω, άμα ήταν και ξύπνιο, θα τον είχαμε βγάλει στη Βουλή, στην Ευρωβουλή. Ναι. Δεν κατάλαβα πώς βγάλαμε τον Ανατολάκη και τον Ζαγοράκη. Ζαγοράκη, μπράβο αυτό. Κατάλαβες. Άρα τους ξύπνιους τους εκμεταλλευόμαστε, τους αναδεικνύουμε. Ρε μα***α, παραπληροφορούν τον κόσμο ότι τα ταξί δεν θέλουν την τάξη B, όταν 8.000 ταξί είναι την τάξη B. Πώς είναι δυνατόν, ρε μα***α, να μην το θέλουμε? Εμείς τη γα***ούμπερ δεν θέλουμε. Πόσο είναι τα ταξί όλα? Γύρω στα 14.000, αλλά είναι όλοι σε κάποιο ραδιό αυτό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τις πλατφόρμες, φιλαράκι μου. Εμείς έχουμε πρόβλημα οι πλατφόρμες αυτές να στέλνουν ταξί. Όλες στέλνουν ταξί εκτός από τη γα***ούμπερ που σου στέλνει το λευκό το Γιάρης, φίλε, να πάρει τον κόσμο με έναν οποιονδήποτε οδηγό, ανεξέλεκτο, χωρίς να πληρώνει πουθενά. Δεν πληρώνει πουθενά. Εφορία και ας μας πεις, Μπακογιάννη, η Uber τα δύο τελευταία χρόνια πόσο ευρώ έχει δώσει εφορία που δεν έχει καν έδρα στην Ελλάδα? Εκεί είναι το πρόβλημά μας, φίλε. Πες για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, φίλε μου. Γιατί παραπληροφορούν το γάμο Sky τον κόσμο? Τα ταξί, βρε μαλάκες, έχουν 8.000 ταξί στην τάξη Beat. Ποιος είπε ότι δεν θέλουμε την τάξη Beat? Αρκεί όλες αυτές οι πλατφόρμες να στέλνουν ταξί. Όσοι εκμεταλλευόμενοι, φίλε, τον νόμο του Χατζηδάκη περί ενοικιάσεως αυτοκινήτων να σου στέλνει το λευκό το Γιάρης με το 18χρονο να σε πηγαίνει αεροδρόμιο με 20 ευρώ και να μην πληρώνει πουθενά και τα λεφτά να πηγαίνουν στο εξωτερικό σε φορολογικούς παραδείσους. Εκεί είναι το πρόβλημα, φίλε. Αλλά τα γκοκάναλα, ό,τι θέλουν, παραπληροφορούν τον κόσμο. Αχ, να σε δω και Σιριζέο και τι άλλο. Φίλε μου, με ξέρεις τώρα, μιλάμε. Ξέρω, αλλά ψοφάω να σε δω Σιριζέο. Να στηρίζεις Πίρτζι, ότι τον αδικήσανε και πέσανε πάνω του να το φάνε. Αυτό θέλω μόνο. Μη με βάζεις σε ταμπέλες, σε παρακαλώ. Δεν είναι ταμπέλα. Ο Σπίτς δεν είναι ταμπέλα έτσι κι αλλιώς. Δεν το λες Σιριζέο, Πασόκο τον λες. Άλλη ταμπέλα παλιότερη την είχες κι αυτήν. 10 χρόνια μιλάμε. Με έχεις καταλάβει ότι είμαι με το δίκιο. 10 χρόνια ρε π***τη μου έχεις φάει τη ζωή μου. Έχεις φάει. Ας το διάλα από το χάμο. Τα καλύτερά μου χρόνια ήταν αυτά. Το φασισμό πατά στο λαιμό. Το φασισμό πατά στο λαιμό. Ο λαός μας όποιος θα σταθεί στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Ο λαός μας όρθιος θα σταθεί στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές.